We zouden toch gevaccineerd worden om dat je dan gezond bent en weer uit kunt en op vakantie kunt. Dus dat is wel een beetje de tegenvaller. Ja, het was coronaminister Hugo de Jonge die met het idee kwam voor Dansen met Jansen. Waarschijnlijk kent u de zin ook nog wel. Jongeren konden gelijk een vaccinatie behalen en hoefden daardoor geen 2 weken te wachten. Wat betekent dat ze ook meteen de hort op konden. De overheid interviewde een aantal jongeren bij een priklocatie in Utrecht. Waarom ik ervoor gekozen heb om een Janssen-vaccin te prikken? Ja, omdat het snel kon en we gaan over een maand op vakantie naar Italië. En dan hopelijk hoeven we dan niet getest te worden en niet nog een keer die staaf door de neus. Ik wil eigenlijk mijn familie, die ik een tijdje niet heb gezien in Suriname, wil ik weer gaan zien eigenlijk, als het ware. Qua uitgaan en weer dingen kunnen doen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer een beetje de boel op gang helpen. Dus ik denk dat dit echt de makkelijkste optie is. Er zijn zoveel professionals aan het werk geweest en ik geloof echt wel dat het wel klopt, zeg maar. Ik ga zo weer terug naar mijn vrienden, ja. Ja, het is vrijdagavond, hè, dus ik moet wel ook een beetje genieten. Zeker nu die vaccinatie erin zit. Ik ga even een biertje drinken, denk ik. Even vieren dat ik dat ding in mijn arm heb gespoten. Ja, die lol was van korte duur, maar dat weet u waarschijnlijk al. Maar niet alleen deze jongens gingen het vieren. Heel Nederland vierde dat horeca weer open mocht. Mensen konden weer uitgaan, gaven knuffels aan elkaar en voelden zich een klein beetje als in de tijd voor de pandemie. Maar dat had zo zijn effect natuurlijk, want de besmettingen kwamen tot een record. En Hugo de Jonge reageerde op deze omslag in een interview met RTL Nieuws. Nou, we zien het aantal besmettingen scherp oplopen. En dat was deels ook wel te verwachten. Maar in de snelheid waarmee we dat zien, is het ook wel reden voor zorg. Daarmee voor extra alertheid. En dat betekent een aantal zaken. Eén is dat we tegen elkaar moeten zeggen dat vrijheid niet gratis is. He, dus de vrijheid die we nu weer kunnen genieten met elkaar, die komt ook met de verantwoordelijkheid om ons in ieder geval te houden aan die basismaatregelen die wel gelden. De 1,5 meter, die geldt gewoon nog steeds. En toch, als je op straat kijkt, zie je die niet meer overal ook daadwerkelijk in acht genomen worden. En het tweede is, naleven en handhaven is heel belangrijk. We hebben de mogelijkheid met het werken met toegangsbewijzen om die 1,5 meter ook los te kunnen laten. In een gecontroleerde setting waarbij je achter de poort van het werken met toegangsbewijzen daadwerkelijk die 1,5 meter kunt loslaten. Het derde is dat nu die besmettingsgraad weer oploopt, dat we daarmee ook genoodzaakt zijn toch een wachttijd in te bouwen na vaccinatie, na die volledige vaccinatie. Ja, ook demissionair premier Mark Rutte had door dat er niet de juiste keuzes zijn gemaakt omtrent het vaccinatiebeleid. En hij bood wel zijn excuses aan in een persconferentie over de maatregelen. De maatregelen die we genomen hebben op 18 juni, die ingingen op 26 juni, die pakken nu niet goed uit. Dat is ook de reden waarom we afgelopen vrijdag besloten hebben heel gericht nog een aantal maatregelen te nemen. En die raken natuurlijk sectoren weer hevig, dat weet ik, heb ik ook vrijdag gezegd. We zullen proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen, ook financieel. Maar dat was wel noodzakelijk, omdat toch gewoon bleek dat dat risico niet goed uitpakte. He, dus wat aanvaardbaar leek, dat is niet goed uitgepakt. Wat wij dachten dat kon, dat bleek in praktijk toch niet te kunnen. Daar is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor. Maar die inschattingsfout is wel gemaakt. En op basis daarvan moesten we natuurlijk afgelopen vrijdag dit doen. We zijn nu heel precies aan het kijken hoe we daarvan kunnen leren, zodat we ook de komende weken weer kunnen bezien hoe we ook met het testen voor toegang weer dingen mogelijk maken, als dat op een gegeven moment zou kunnen. Ja, dat hele dansen met Jansen is dus, blijkt dus een inschattingsfout. Maar in tegenstelling tot demissionair premier Rutte bleven de excuses van Hugo de Jonge uit. En nu ben ik wel heel benieuwd hoe jij over deze hele situatie rondom Jansen denkt. Want vind jij dat de jongen alsnog zijn excuses aan moet bieden? En hoe kijk jij überhaupt naar het vaccin nu er weer vragen zijn gesteld over de effectiviteit daarvan? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Hugo de Jonge heeft de jongeren bedonderd. Je kunt erover meepraten via 0800 1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1-app. Heading the same way forever. figure out how to make it better. Ja, je hoorde Baby Get Higher van Velsen hier bij Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. En hier kun je tot 6 uur meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. We zijn bezig met de eerste stelling van vandaag. En dat is Hugo de Jonge heeft de jongeren bedonderd. En dat is niet zomaar een stelling die we hebben opgezet. Maar het Janssen-vaccin, waarmee eigenlijk geadverteerd werd... of waarmee jongeren werden aangespoord om zich te laten vaccineren. Hè, dansen met Janssen. Als je het Janssen-vaccin zou nemen, dan kon je meteen de hort op toen dat nog kon. Maar het Janssen-vaccin schijnt dus veel minder effectief te zijn tegen het Delta-variant... dan het oorspronkelijke coronavirus. En dat blijkt uit voorlopige resultaten van een nieuw Amerikaans onderzoek. Of je meteen kunt laten vaccineren met een ander vaccin is nog niet helemaal duidelijk. Dus daar moeten we nog op wachten. Maar de stelling is, Hugo de Jonge heeft de jongeren bedonderd. En ik praat er graag met je over door via 0800-1121. En Jasper die heeft gebeld. Goedemorgen Jasper. Hoi, goedemorgen. Hi. Hoi, nou ik ben nog niet gevaccineerd. Ik vind het een leuke woord over gevaccineerd. Maar wat ik nu allemaal gehoord heb, ik luister ook naar de media. Het is eigenlijk 80% ben je beschermd, dus 20% niet. Met alle vaccinaties die je ook maar kan krijgen in de hele wereld. Janssen of AstraZeneca of you name it, eigenlijk alles. Nou ja, 100% vaccin is er nog niet, inderdaad. 100% nee. Bescherming is er niet. Nee. En de hoeveel een vaccin beschermt, dat verschilt per vaccin, inderdaad. Ja, maar goed, ik zeg, neem 3 paracetamolletjes. Dat is misschien nog hetzelfde effect als 1 vaccin van Janssen. Of 2 of 3. Want dan krijgen we het toch nog. Want dat heb ik dus vernomen. Maar dit is een grapje, toch? Dat u vaccins vergelijkt met paracetamol? Nou, dat is geen grapje. Oh, okay. Ja, ik ben serieus dat er gaat. Oké. Okay. Ja, bedoel, als je 80% beschermd bent... want het is nu gewoon 80%, het is niet meer 99% of wat dan ook. Ja, maar ik ben eigenlijk niet op zoek naar of u wat u van de dekking vindt. Ik ben eigenlijk op zoek naar, vindt u dat jongeren bedonderd zijn dan Hugo de Jonge? Of ja, net? Nou niet alleen jongeren, maar ook mij. Maar u bent niet gevaccineerd. Nee, daarom ga ik ook niet aan de slag met een vaccinatie. En waarom vaccinatie. Niet? En ik vind ook dat die jongeren ook gewoon bedonderd worden... om te zeggen van, ga lekker dansen bij Jansen. Ja, helemaal niks aan de hand. Ga er lekker naartoe, joh. Nog even een stapje terug. Waarom laat u zich niet vaccineren? Omdat ik het gevoel heb dat het mij misschien meer hinder zal geven... dan dat het de zaak oplost. Ja, en we weten, of tenminste, we hebben best wel veel mensen nodig... die zich laten vaccineren, zodat we als maatschappij ook... relatief immuun worden tegen het coronavirus, voor zover dat kan. Ben jij gevaccineerd? Ja, ik heb Janssen in mijn lichaam laten spuiten. Oké, je hebt mijn moeder ook. Maar... ja, ik ben zeker gevaccineerd. Maar de vraag die ik aan u wil stellen is... we laten ons deels ook vaccineren voor de maatschappijen... zodat je beschermt voor anderen ook. Ja, maar als je bijvoorbeeld voor de mazelen... als je 9 jaar bent, dan krijg je een prikkie... en dan ben je de rest van je leven gewoon echt beschermd. Maar dit is gewoon een noodoplossing. Ja, maar vindt u dan niks doen... een oplossing? Ja, nee, ho. Niks doen, dat los je sowieso niks op. Maar dat doet u nu? Ja, dat doe ik zeker. Maar ik bescherm me wel nog met een mondkapje. En de rest van Nederland draagt nu gewoon geen mondkapje meer in de supermarkt. En dan vraag ik me ook af, waar zijn we godsnaam mee bezig? In welke supermarkt komt u dan? Want in mijn supermarkt dragen er nog best wel veel mensen mondkapje. Ook de kassiers? Nee, kassières niet. We hebben geen kassières. Nou, daar ben je dus. Daar ben je echt de LOL. Want er komen wel 1000 mensen langs je kassa. Ja. En nu opeens, maakt het helemaal niet meer uit. Niet meer. Zelfs die t-shirtjes van 1 meter afstand houden, die dragen ze ook niet meer. Maar u zegt dus eigenlijk, meneer, u zegt, ik vind dat vaccin net iets te vaag voor mij, dus ik doe het niet. Maar ik geloof wel dat het coronavirus er is, hè, want dat ja, natuurlijk. Dat wel. Maar ik bescherm me op mijn manier tegen het virus tot ik meer duidelijkheid heb. Ja, tot die tijd draag ik gewoon een mondkapje en dat blijf ik opdragen. Okay. Maar het schrikt me gewoon, zoals ik gisteren in de supermarkt was, gewoon niemand houdt zich er meer aan. Ja, nou, dank voor uw belletje en fijn dat u dit met ons wilde delen. Even kijken, Richard, jij wil ook met ons praten. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ja, ik vond meneer Jasper dat hij dat vergelijkt met paracetamol. Ergens begrijp ik het ook wel dat mensen erover gaan denken. Maar weet je wat het is? En ik hoop dat iemand me daar eens een antwoord op kan geven. Ja, ik heb zelf alvast 1 prik gehad, Pfizer. Dus ik moet nog een keer in augustus. Dat mag je van mij rustig weten. Ja. Alleen, wat betekent het als een mens positief getest is? Mijn moeder is er 81... En die is ook positief getest. Die heeft tegen mij gezegd, Ries, ik heb niks gevoeld. Kan iemand mij eens uitleggen wat het betekent? Hoe bedoelt u, wat betekent wat? Je mag gewoon je zeggen, hoor. Als je positief bent, wat wil dat zeggen? Want ik bedoel, van, ik heb gisteren inderdaad... Ik luister heel vaak naar Radio 1, dat weet je. Ja. Nou is Nederland bijna heel donker op. Maar wil dat dan zeggen, als ik jou vandaag en morgen een hand of een kus geef... dat ik je gelijk met een dodelijke ziekte op zadel? Nou ja, dat is voor mij compleet niet waar. Nou ja, mooi dat u dit opwerpt. Want de reden dat we vaccineren is deels zodat je er minder ziek van wordt. Dus je kunt het coronavirus nog wel krijgen als je gevaccineerd bent. Sowieso, die vaccins zijn niet 100% dekkend. En als jij dat coronavirus krijgt, dan is de kans dat je er heftig ziek van wordt of in het ziekenhuis belandt vele malen kleiner dan wanneer we niet ingeënt zijn met z'n allen. Dus dan ben je positief. Nou, dat is net. Nou ja, dat is gewoon dat je dat virus wel bij je draagt als je positief getest wordt. Je hebt het coronavirus, maar de uitwerkingen daarvan die zijn minder heftig. Nee, dat begrijp ik allemaal best wel. Als je mag aanspreken met je of ja, ja, hoor, sorry. Ik ben 46. Ja, ga ja, ik niet. Nee, maar waar het mij om gaat. Mijn vrouw die heeft ook. Ik ken heel veel collega's die zijn enorm sceptisch. En nogmaals, als jij het nou bijvoorbeeld hebt. Want de media heeft hier ook een handje in. Het is voor sommigen een dodelijk virus. Alleen je hoort nooit in de media van joh, er is iemand overleden met een combinatie van. En ik hoor altijd mensen horen altijd. Maar wat ze willen horen, je hoort alleen maar mensen kunnen er ziek van worden. Maar ik blijf er gewoon bij. De media moet gewoon ook eens eerlijk zijn. Want het hele land is op slot geweest. En zoveel mensen hebben nou ook ondertussen gezegd van joh, dit heeft ook miljarden gekost. Maar is op een gegeven moment de kwaal niet duurder als het doel? En dat mensen sceptisch zijn. En kijk, en weet je wat het is, Raunak? Het virus is er. Niemand heeft erom gevraagd. En toch is het er en we hebben ermee te dealen. Alleen ik heb het idee dat de media en het nieuws het veel erger maakt als dat het in werkelijkheid is. Want ik bedoel, de Chinese variant, dan had je de Australische variant, dan heb je zometeen de mensenvariant, de dierlijke variant. Je hebt altijd een variant, want het muteert. En ik blijf erbij, en even teruggekomen op de stelling, natuurlijk is de jeugd voor het oudje houden. Alleen tegen minister De Jong zou ik willen zeggen, hoe naïef kun je wezen om te zeggen van joh, dans bij Jansen, je hebt een prik en dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. Hoe naïef kun je wezen? Ja, dus ik begrijp er helemaal niets van. Kijk, als iemand mij een sleutel geeft van een RSS, dan is het heel naïef om te denken dat ik niet die 200 ga aantikken om een dwarsstraat te geven. En nou is het weer dit en dat. Ze moeten eerst eens enorm gaan denken dat ze eens wat gaan doen. Ja, dus eigenlijk kan ik wel concluderen dat je het eens bent met de stelling. Ja, kijk, je hoort zoveel verhalen over dit en over dat. Maar nogmaals, en ik val anders in herhaling. Wat betekent concreet als je positief getest bent? Want heel in het begin, en dan hou ik erover op. Heel in het begin waren. Toen werd het inkomen door corona. Toen werden het de IC-opnames. Ja. Toen werden het besmettingen. Nou is het positief. Maar het is in 2 jaar tijd, beste Raunak, is het allemaal wel veel genuanceerder. En nou hoor je alleen maar positief getest. Maar ik ben er gewoon van overtuigd. Als iemand positief getest is, die geeft mij een hand. Ik val niet dood neer. 1000% zeker. Nee, en daar zijn die vaccins voor. Dankjewel voor je belletje, Richard. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over de Olympische Spelen. Of die toch niet een jaar uit hadden gesteld moeten worden vanwege de coronabesmettingen bij sporters. Maar eerst praten we nog door over de vaccins. Want het Janssen-vaccin blijkt niet goed genoeg te dekken. Of weinig te dekken met betrekking op de mutant van het coronavirus. En maar heel veel mensen hebben wel het Janssen-vaccin genomen. Zo'n 750.000 mensen. En deels ook omdat Hugo de Jonge destijds zei van ja, neem nou een vaccin, neem Janssen, kun je lekker dansen met Janssen. En de stelling is eigenlijk, ja, zijn de jongeren bedonderd door Hugo de Jonge? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje. En mocht je nou denken, ik wil bellen, want ik wil graag even mijn ei kwijt over het coronavaccin, over het feit dat corona volgens jou niet bestaat of een complottheorie is, dan hoef je niet te bellen. Maar wel als je wil meepraten over de stelling. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Raunak, ik wil toch beginnen. Ja? Met te nuanceren. Ga je gang. En ik wil proberen om minder kritisch te zijn en proberen positief kritisch daarnaar te kijken. Oké. Ja. We waren allemaal ontzettend blij dat er een vaccin überhaupt op de markt verscheen, kwam. Ja. We waren in paniek, ik denk dat het zo is, toen de epidemie een pandemie werd. Iedereen was in paniek. Waar bleef het vaccin? Men kon het niet vinden, de formule kon men niet vinden. Uiteindelijk kwam er een vaccin op de markt. Meerdere zelfs. We waren dus erg opgelucht. Een positief kritisch punt, sowieso. Mm-hmm. Dat was dus licht aan de horizon. Dan komen de soorten vaccins, waaronder, en jij weet dat ook, en ik denk iedereen, Het vaccin wat nou het item is in jouw programma. Het AstraZeneca-vaccin. Nee, we hebben het over Janssen. Het Janssen-vaccin. Ja, sorry. Waar een groot misverstand is, vind ik, en ik denk dat ik dat nou duidelijk kan maken, niet alleen ik, maar goed, er is überhaupt een misverstand over. En dat is het volgende. Er wordt vaak gezegd, de beschermingsgraad is 60%, de beschermingsgraad is 80%, die percentages. Maar wat betekent dit? Dat betekent dit. We nemen enerzijds een groep 100 mensen, die zetten we links neer van de lijn, worden niet gevaccineerd en krijgen dus een placebo. Rechts van de lijn zetten we ook 100 mensen die worden gevaccineerd. In dit geval met Janssen. Mm-hmm. Dat blijkt na de proef, experimenteel dus, dat de 100 mensen die een placebo hebben gehad allemaal besmet zijn geraakt. De 100 mensen aan de andere kant van de lijn die gevaccineerd zijn, in dit geval met Janssen, zijn er 60 die niet ziek geworden zijn, maar 40 wel. Dus het betekent dan per saldo dat Janssen voor 60% beschermt. Het heeft dus niks te maken met de persoonlijke aandoening daarin. Ik krijg het voor 60% in mijn lichaam en 40% niet. Dat is totaal niet aan de orde. Ik denk dat het is, zoals ik het net probeerde duidelijk te maken. Ik heb het nog nagezocht. Maar wat betreft Hugo de Jonge, die man was enthousiast. Krijgt gegevens aangeleverd. Geeft die gegevens, mede ondersteund door deskundigen zoals het OMT en wetenschappers. Die man brengt dit naar buiten, ook natuurlijk om de onrust te sussen onder de mensen. En het is zo en niet anders, Janssen werkt ook, maar niet optimaal. Dat betekent geen 90%, sowieso geen 100%, maar toch ruim 60%. Met andere woorden, de wijsheid blijkt de realiteit achterhaald te hebben. De realiteit blijkt de wijsheid achterhaald te hebben. En blijkt dat Janssen dus niet optimaal beschermt. Oké, het kan zo verkeren. Ik moet u kort even onderbreken, want u zegt ja, Hugo de Jonge die heeft met zijn kennis destijds dat overgebracht. Het OMT heeft toen geen advies gegeven, dat heeft hij later ook erkend, over of we meteen konden gaan dansen met Janssen. Die hebben daar niks over gezegd. En Hugo de Jonge, denk je dat echt? Nou, dat is gewoon een feit. Hè? Dat heeft Hugo de Jonge zelf toegegeven. Dus dat is niet wat ik denk, dat zijn gewoon de feiten. Wacht even, maar er zijn nog meer feiten. Een vaccin mag alleen op de markt gebracht worden na overleg met de gezondheidsraad. Nee, ik heb niet over de werking van het vaccin. Ik heb het over gehad over dansen met Janssen. Was zo dat de effectiviteit van dat vaccin is na 2 weken pas, werkt dat vaccin pas. Ja. En Hugo de Jonge heeft destijds gezegd, als jij nu je laat vaccineren met Janssen, mag je meteen de hort op. Dus vrijdag vaccineren, vrijdagavond de kroeg in. Zaterdag vaccineren, zaterdagavond de kroeg in. Daar zat dat lastige punt ook. Er zijn best wel veel mensen de hort op gegaan met Janssen, terwijl zij wel gevaccineerd waren, maar niet beschermd waren. Kopieer ik Mark Rutte. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Ja, goeie. Ja, het is voor mij echt duidelijk, Ronak. De gezondheidsraad sowieso. Ja. Is verplicht om het eerst door te nemen, haar goedkeuring eraan te geven en een fiat. Is dit niet zo, dan mag iets niet goedgekeurd worden en op de markt gebracht worden. Daarvoor is de gezondheidsraad. Met andere woorden, zij moeten hun fiat gegeven hebben. Na 1 dag kan ook niet, dat weet iedereen praktisch die iets wat onderlegd is. Een vaccin heeft altijd gemiddeld 14 dagen nodig om jouw immuunsysteem aan te zetten. 1 dag bestaat niet. Ik kan me niet voorstellen dat Hugo de Jonge dit gezegd zou hebben. Wel dat je op termijn na 14 dagen, als inderdaad het immuunsysteem op gang is gekomen met zijn antistoffen te maken, dan inderdaad, bij jongeren althans, maar zou je na 1 prik dus kunnen gaan dansen. Weet je wat ik bij me anderen afvraag? Wordt aangeraden, mm-hmm, na de eerste prik zeker nog 14 dagen heel voorzichtig zijn. Ja. En dan de 2e prik. En dan zou je dus optimaler beschermd zijn. Al met al, ik ga er niet in mee. Ik vind het veel te makkelijk om Hugo de Jonge hier de schuld van te geven. Die man is integer naar mijn idee. Heeft fouten gemaakt. Ook feilen natuurlijk. Het kan gebeuren. Maar hij heeft toch denk ik zijn uiterste best gedaan. Weet u wat ik me afvraag? Want u bent, want u belt natuurlijk vaker. En u bent best wel belezen. En u leest zich ook in soortgelijke onderwerpen. Ja. Er is best wel veel informatie. En die informatie die verandert ook best wel snel en ja, vaak. Is waar. Hoe denkt u dat mensen die wat minder belezen zijn of die wat minder vaak het nieuws volgen, hun beeld moeten gaan vormen op basis van deze brei aan informatie? Jij hebt het over beleefdheid. Belezenheid. Kun je het nog een keer zeggen? Dat u belezen bent. Oh, belezen, wil ja. je het zo? Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, ik denk dat ik kan zeggen, niet dat ik belezen ben, maar ik denk wel dat we gebukt gaan als bevolking, om als totale bevolking, om vrij snel klaar te staan met het hebben van een mening. Ja. En dat is zo gemakkelijk gebeurd. Met andere woorden, het geduld hebben we denk ik niet als bevolking om te kunnen nuanceren. En daarin een beetje begrip op te brengen. En van daaruit denk ik wat rust te krijgen. We zijn, en het is ook wel denk ik begrijpelijk als je het in het perspectief plaatst van de onrustige tijd waarin we leven. Maar netjes vind ik het niet. Netjes vind ik het niet. Het kan anders vind ik. Maar het zij zo. En is dat ongeduld of is dat ook een deels van angst? Want als je niet weet wat op je afkomt en er wel allemaal dingen om je heen veranderen. We zien, we moesten ineens plots mondkapjes op, winkels gingen dicht, we konden dingen niet meer. Tegelijkertijd hadden we niet alle informatie en alle informatie was er destijds ook niet, laat dat duidelijk zijn. Kan dat die ongeduld niet ook worden ingevuld door angstgevoelens? Smirte. Wat zegt u? Jij komt nou in de plaats. Ik was in de uitzending. Wat zegt u? Ik was in de uitzending. Ja, maar u praat nog steeds tegen mij, hoor. Ik ben nog steeds in de uitzending. Ik hoorde jou heel ver weg. Oh, nee, ik ben nog steeds in de uitzending. Heeft u gehoord wat ik zei? Half. Ik zeg het nog een keer. Wat ik zei was, er is heel veel onzekerheid rondom het coronavirus. Ja. En tegelijkertijd wordt er wel onze omgeving wordt direct aangepast. We moesten ineens met mondkapjes, winkels gingen dicht, we konden niet uit, et cetera. Kan het ook zijn dat het niet ongeduld is of een te kritische houding richting het coronabeleid, maar dat mensen gewoon die lacunes vullen met angst? Gevoelens? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk inderdaad, het is niet niks. Het is een pandemie geworden wereldwijd. Ja. Ik denk dus dat er een voedingsbodem is inderdaad voor angst. Zeker als je hoort en leest wat de gevolgen allemaal daarvan zijn. He, dus heel begrijpelijk. Angst voor het onbekende. He. Het gezegde zegt het al. Dus daar zit enerzijds natuurlijk een duidelijk begripscomponent in. Ja. En anderzijds, we hebben zo snel mogelijk moeten handelen middels de maatregelen die opgedrongen werden, wat ik begrijpelijk vind. Maar veel mensen, denk ik, zagen daar of zien daar tot op heden het nut niet van in. Maar en dus krijg je weerstand onder veel mensen. Hè? Want ik denk dat we ook als bevolking, als velen van ons, de neiging hebben om op een stoel te gaan zitten van de wetenschapper. Het is zo abstract, het virus. Het klinkt heel ver weg, terwijl het heel dichtbij is. Ja. Gaan we naar een arts, dan is dit heel concreet. En we nemen meteen aan wat die dokter zegt. Dat doen we bij een viroloog veel moeizamer. En bij een wetenschapper helemaal, denk ik. Met andere woorden, ik kan die angst voor een groot deel natuurlijk wel begrijpen vanuit ongeduld. Paniek en inderdaad angst, ja. Duidelijk. Ja. Dank u wel voor uw belletje weer, Frank. Heel graag gedaan, hè. En een fijne dag. Ja, succes. Dank je wel. Yes, dank u wel. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En we hebben het over het Janssen-vaccin. Dat schijnt dus minder goed te werken tegen de Delta-variant. En ik ben benieuwd, ja, beter mee eens. Heeft Hugo de Jonge de jongeren nou bedonderd? Omdat hij destijds zei, neem Janssen, dan kun je lekker dansen met Janssen. Of heb je een andere mening? Bel vooral naar 0800-1121, zoals John heeft gedaan. Goedemorgen, John. Goedemorgen, Rana. Goedemorgen. Leuk jou nog even te horen voordat die Olympische Spelen lastbaarste. Ja, klopt. We gaan 2 weken inderdaad, is er geen gaan. Dus dit is de voorlopig laatste uitzending. Ja, ik had gehoopt dat je nog een stukje, estafette, onderwerp estafette zou doen. Maar ik hoop dat ik zometeen nog even heel kort een oproepje voor jou mag doen. Beleefd oproep, ja, als je dat belooft. Ja, echt, heel beleefd. Ja, is goed. En als de Olympische Spelen opgeschort zouden worden, ja, dan zouden die twee meiden ook nog mee kunnen doen. Dus wat dat betreft, ja. Nou, daar hebben we het volgende uur over. Maar vertel jij over Hugo de Jonge. Excuses. Nou, ik zou willen, Frank, moet nog even terugbellen om jouw excuses te maken dat hij jouw informatie in twijfel neemt. Want jij hebt het nog nooit verkeerd gehad. En die Hugo de Jonge heeft het inderdaad gezegd. Jullie kunnen gewoon gaan dansen vanavond, terwijl de hele wereld weet dat je met welk vaccin dan ook gewoon 2 weken moet wachten. Ik heb een van die lui van die altijd meepraten over wat ze moeten doen. Het OMT. Ja. Ja, die heb, de bond was het volgens mij. Die heb ik horen zeggen dat ze wel degelijk hebben gezegd dat het eigenlijk niet kon. Ze hebben het toch doorgedrukt. Hugo de Jonge die moest inderdaad excuses maken. Hij heeft zelfs, Frank, luister even, hij heeft zelfs nadat die uitbraak is gekomen, heeft hij het goed gepraat? Heeft hij toch nog gezegd, het was wel verantwoord? Hij heeft het gewoon gezegd. Ik heb het ook gehoord, net als jij. En Rutte die moet zijn excuses maken aan Hugo de Jonge, omdat hij hier natuurlijk profijt. Want ze hebben het met z'n allen besloten. Dat doen ze iedere keer. Ze spreken met één mond, volgens Rutte. Ja. En nou gaat het verkeerd. En nou trekt Rutte die laat Hugo de Jonge verzuipen. Want het was natuurlijk zijn ministerie. En Rutte denkt, zo, hier ga ik eens even van profiteren. Ik ga nog maar weer eens een keertje mijn excuses maken, want ik doe niet anders. Dus dat doe ik nou ook maar even. En Hugo de Jonge, die houdt voet bij stuk, omdat hij anders nat gaat. En dus, die hebben een fitty, die twee. Dat kan niet anders. Dat spreken ze natuurlijk niet uit. Maar Rutte, die heeft Hugo de Jonge laten zakken. Wordt vervolgd. Dank voor je belletje, John. Mag ik nog heel zeker? Even kort... Ja, ga je gaan. Ik kreeg 2 jaar geleden in mijn handen geduwd van mijn achterbuurman een e-mailtje over de goede zaak. Ik weet niet of je dat kent. Ik zou de luisteraars willen vragen als zij als hun hart openstaat voor kinderen die er langer dan 5 jaar wonen, die geen gevlucht zijn, hè, waar we een paar jaar geleden ook mee bezig geweest zijn. Het IND en het kabinet hou ik daar ook verantwoordelijk voor. Die zetten nog steeds kinderen uit die hier al langer dan 5 jaar zitten. Mm-hmm. Die moeder is met die 2 kinderen hierheen gekomen, Layan en Karam. Maar even kort, wat wil jij? Uit Syrië vandaan. En nou worden ze uitgezet omdat hun opa een Marokkaans paspoort heeft. Nou, je wordt er helemaal niet goed van. Oh, ja. Ik zou de luisteraars willen zeggen, ga naar petitie.nl of naar degoedezaak.nl. En zorg ervoor dat die kinderen hier mogen blijven. Dat heb je gezegd. Dankjewel, John. En al die anderen die ook op de wachtlijst staan om uitgezet te worden. Want ze gaan er gewoon mee door, het tuig. Dankjewel voor je belletje, John. En ik wens je een heel fijn weekend alvast. Hetzelfde. Goedies. Dankjewel. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks gaan we het dus hebben over de Olympische Spelen en de coronabesmettingen. Maar eerst muziek. Shine so bright, and I can make right now all right. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, all I got is concrete all around me. Can see the countryside. You can be rich when you're poor, poor when you're rich. It can be raining and I can make the sun shine. Sometimes you feel no hope. took walk that lonely road. Ooh, I took whatever devil offered me, because I knew that he would set me free. Magic hoorde je hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121. En je mag ook een appje sturen, zoals Jeroen heeft gedaan. Die appt over de stelling over Hugo de Jonge. En het Janssen-vaccin, trouwens, dat moet ik even vertellen. We zijn bezig met de stelling Hugo de Jonge heeft... jongeren zijn bedonderd door Hugo de Jonge. En dat is vanwege het Janssen-vaccin. Want dat blijkt dus minder effectief dan gedacht aanvankelijk. Het Janssen-vaccin is veel minder effectief tegen de Delta-variant... dan het oorspronkelijke coronavirus. En dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een nieuw Amerikaans onderzoek. Het zou dus zomaar kunnen dat alle 750.000 Nederlanders... die zich hebben ingeënt met dit vaccin... toch nog een extra prik nodig hebben. En dat er wel een van de voordelen van Janssen was... dat je dus maar één prik nodig had. De stelling is, Hugo de Jonge heeft jongeren bedonderd. Je kan er dus over meepraten en je mag ook appen. En Jan die heeft geappt en hij zegt... Hoi, het lijkt me dat de jongeren hun excuses moeten aanbieden. Ze houden zich niet aan de regels, vervalsen bewijzen. Laat die man zijn werk doen en toon wat meer respect. Groet Jan. Dank voor je appje, Jan. Maar toen we toen de jongeren uitgingen, toen mocht dat. Je mocht met Janssen meteen de hort op. Die hebben zich zeker wel aan de maatregelen gehouden destijds. Vervalsen van bewijzen is inderdaad wel gebeurd. Het schijnt dat jongeren dus via een andere via Telegram vaccinatiebewijzen hebben gekocht om daarmee binnen te komen. Maar het is dus niet helemaal de schuld van de jongeren, Jan. Dat kan ik je wel vertellen. En Paul die zegt, het is de schuld van Hugo de Jonge niet. De huidige situatie is geheel en al veroorzaakt... door onverantwoordelijke en frauderende jongeren. Ze zijn oerstom. De jongeren zijn een soort van het nieuwe excuus. Is er iets gebeurd? Blamen dan de jongeren. Ellen die zegt, heel Nederland is bedonderd door de jongen en zijn consorten. En Jeroen die zegt, goedemorgen Raunak. Ik ben het voor een deel eens met de stelling. Minister de Jonge is verantwoordelijk voor zijn uitspraken... Maar dat is minister Grapperhaus ook, want hij had een badinerend liedje gezongen over mondkapjes die zogenaamd niet meer nodig waren. Bedankt voor het leerzame programma en met vriendelijke groeten Gerard. Dank je wel voor jouw appjes. Even kijken wie er nog meer heeft geappt. Ik vond het wel een hele leuke. Anno die had geappt en die zegt... de slagzin is niet meer dansen met Janssen, maar spuiten en sluiten. Nou ja, dat kan niemand ontkennen, denk ik. Charlotte, jij hebt gebeld. Goedemorgen. Oh ja, goedemorgen, Raunak. Ja, ik was even met een paar bloemetjes bezig. Hallo. Weet je, ten eerste wil ik het eventjes nog hebben over de eerste luisteraar. Ja? Ik vind dat echt ongelooflijk ontzettend dat mensen zich niet laten vaccineren en dan de arrogantie hebben om te zeggen in de supermarkt geen mondkapjes, niet anderhalve meter. Hoezo? Ik bedoel, als je gevaccineerd bent, hoef je ook... Je moet altijd natuurlijk voorzorgsmaatregelen. Je moet je een beetje aan de regels houden, maar dan hoef je niet zo angstig te zijn. Dus deze meneer, of veel van deze mensen, die zich niet laten vaccineren... die dwingen dus gevaccineerden die voor hun vrijheid zich hebben laten vaccineren, hè, om het maar zo te noemen. En om het virus een beetje bestuurbaar te maken, want ervan af komen we niet meer. Nee. Die heeft de pretenties om te zeggen, ja, jullie houden je niet aan de regeltjes van de mondkapjes. Nou, de mondkapjes is leuk, maar is niet maatgevend. Dat is meer een psychologisch effect, het mondkapje. Dat je dus aangeeft dat we toch in een ernstige situatie zitten. He? Maar het virus trekt zich niet zo heel veel aan van een mondkapje. Maar goed. Nou, het schijnt wel dat mondkapjes helpen tegen het verspreiden van het virus. Maar het psychologische effect klopt ook. Het is een win-win situatie. Nou, weet je wat het is, Raunak? Als je heel goed met een mondkapje omgaat, dan helpt het. Is het effectief? Min of meer. Maar, zoals jij ook ongetwijfeld weet, de mondkapjes hangen onder de kin, worden in de zakken gestopt en weer herbruikt. Dus het effect is nihil. Ja, want ik weet nog inderdaad, Charlotte, zodat ik je onderbreek, maar dat we aan het begin van het coronavirus, dat er een soort van heel veel artikelen en uitzendingen kwamen over hoe je dat mondkapje dan moest dragen. En dat mocht je dan maximaal een x-aantal minuten op. En als je hem afdeed, moest je hem weggooien en je handen wassen. En allemaal van dat soort regeltjes. En tegenwoordig, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb er gewoon een paar in mijn tas die ik er af en toe uitpak. En dat we ook die mondkapjes etiketten een beetje zijn verloren in de afgelopen maanden. Hoe is dat bij jou? Nou, ik dus niet. Oh, jij dus niet. Oh, sorry. Ja, nee, ik lijk nou heel braaf, maar dat ben ik helemaal niet, hoor. Maar ik probeer gewoon mijn gezond verstand te gebruiken. Want ik lijk nou heel braaf, maar dat is absoluut niet zo. Maar weet je, ik heb een zelf ontworpen mondkapje van speciaal katoen. Is helemaal gewoon goed gecertificeerd, hè. Mm-hmm. Maar na eenmalig gebruik, zeg maar dan, op het moment dat ik het dan opzet, hè. Ja. Dan doe ik het naar de rand als ik thuis kom. Kokend water van de waterkoker of van de koker, wat je ook hebt. Dat giet je over het mondkapje heen en dan zijn alle eventuele virussen dood. Maar je hebt dan hang je dat kapje gewoon eventjes weer op. Het droogt vrij snel en dan kun je het weer hergebruiken. Ja, en als we even teruggaan naar de stelling, Hugo de Jonge heeft jongeren bedonderd. Wat vind jij daarvan, Charlotte? Nou, ten eerste, Hugo de Jonge is op de plaats gaan zitten van de wetenschappers. Het OMT heeft ook van tevoren gezegd, hou even de 10, 14 dagen in acht voordat je je in de massa gaat begeven. Ja. Maar Hugo de Jonge is gewoon een popiopie figuur die denkt zijn eigen ideeën te kunnen verspreiden. En zegt, jongens, lollig doen, weet je. Maar dit is geen lollig iets, hè, het coronavirus. Maar dat is dus echt popiopie gedrag wat heel veel consequenties heeft gehad. En dat kun je de jongeren eigenlijk niet kwalijk nemen. Wat ik ook wel een beetje kwalijk neem, is dat het OMT niet direct Hugootje heeft teruggefloten en gezegd, hé, dit kan niet zo, hè, wat die voorlichting betreft. En daar heb ik heel weinig van gemerkt. Dus het kwaad is alweer geschied. Evenzo als minister Grapperhaus met zijn flauwekul grapje met dat mondmaskertje. Want hij schijnt hele interessante dromen te hebben over een mondmaskertje, waarna hij dus een leuk, gezellig, grappig liedje gaat maken. Hoe onnozel kun je zijn? Wat zit er hier in ons kabinet, wat zitten daar voor mensen, vraag ik mij af. Ik ben verbijsterd. Ja, ik ben echt verbijsterd. En ik ben ook eigenlijk best heel boos. Ja, dat en hoor nu ik. En weet je, nu zitten wij weer in deze rottigheid, want het virus blijft maar muteren. Er zijn mensen die zijn gevaccineerd, maar die hebben niet zo'n sterk afweersysteem en kunnen toch nog ziek worden, ondanks de vaccinatie. Hè? Mm-hmm. En die zouden dus ook een derde prik moeten halen voor, hè, de mensen die daar bekend zijn met het immuunsysteem, wat dan minder is. Maar het is echt nog lang niet voorbij. En men weet ook nog lang, en men weet nog helemaal niet hoe lang het vaccin wat wij gekregen hebben, hoe lang dat werkzaam is. Het is allemaal nog een beetje in het duister tasten. En wat gaan wij doen, Raunak? Lekker zaneke zeuren. We moeten met z'n allen op vakantie, naar festivals, naar evenementen, weet ik veel wat. Hou je een beetje in. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als het kabinet zegt, jongens, ga ervoor, dat iedereen denkt, ja, lekker, we gaan ervoor. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, maar het kabinet weet helemaal niet hoe ze verantwoordelijkheid moeten nemen. Bovendien, ze kunnen nog niet eens een kabinet vormen, een regering vormen. Het zijn gewoon een stelletje onnozele halsen. Het gaat alleen maar om de poppetjes, verdorie. Wordt het land nog een keertje bestuurbaar? Wat is er aan de hand, in godsnaam? Charlotte, wat moet er volgens jou nu gebeuren? Moet er nou eens heel sterk weer een persconferentie komen. Ik zou bijna zeggen, misschien niet door het ministerie, niet door die minister De Jonge en weet ik veel wat allemaal. Hij hoeft ook helemaal niet zijn excuus aan te bieden, De Jonge. Want van een onnozele, laat toch. Hè? Kun je niet serieus meer nemen. Want zo denken natuurlijk ook heel veel mensen over de bewindvoerders. Hè? Evenzo als Mark Rutte, hè? Met zijn grijns. Maar goed. En wat ik ook vind wat moet gebeuren, in het najaar of in september, oktober, nieuwe verkiezingen. Nieuwe verkiezingen, staat genoteerd. Dankjewel voor je belletje, Charlotte. Dag. Yes, nou, fijne dag nog. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling Hugo de Jonge heeft jongeren bedonderd. En dit naar aanleiding van de werking van het Janssen-vaccin. Wat dus minder sterk blijkt te zijn met betrekking tot de Delta-variant van het coronavirus. Ik ben benieuwd hoe jij over de stelling denkt. En je kunt bellen, je mag ook appen. Even kijken wie heeft gebeld. Lijn 3, goedemorgen Peter. Ja, goedemorgen Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de lijn duidelijk? Want anders moet ik hem even van de speaker afzetten. Je bent hartstikke goed te horen. Oké dan. Ik heb trouwens af en toe een stukje van je gelezen in het Parool, in de zaterdageditie. Oh, wat goed. Wat leuk. Heb je een abonnement? Ja, nee, geen abonnement. Oh. Ik koop soms. Oh, wat leuk. En, maar ik heb, ik koop alle kranten zo af en toe wel eens even los. En, ik heb een abonnement op het AD, dat mag je ook wel weten. De staatskrant noem ik het altijd. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. In ieder geval, ik vond het leuke stukjes wat je schreef. Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Maar in ieder geval, overigens wat het laatste wat Charlotte zei, nieuwe verkiezingen, daar ben ik het van harte mee eens. Mm-hmm. De stelling. Ja, die jongen worden natuurlijk bedonderd. Maar niet alleen die jongen, we worden allemaal bedonderd. En in het kader van de vrijheid van meningsuiting wilde ik graag nogmaals in jullie uitzending zeggen, lieve inbellers, lees toch alsjeblieft gezond verstand. Charlotte heeft het altijd over gezond verstand gebruiken. Er is een blad dat heet Gezond Verstand. Oh ja. En daar staat een heel ander verhaal in wat de regering ons wijs maakt. Althans, het verhaal wat de regering vertelt is heel anders dan wat in dat blad beschreven wordt. En jij dacht, tijd voor propaganda, we gaan het hier even pluggen. Ja, dat blad is uiterst succesvol op de markt. Is te koop bij Bruna, Aco. Nou, zullen we hier even mee kappen? Ja, dat vind ik echt niet oké dat dit gebeurt. Als je wil bellen en mee wil praten over de stelling, dan mag dat. Als je eigen producten wil aanprijzen, dan mag dat niet. Maar dank voor je belletje. En het was kort en ik hoop niet krachtig. Hugo de Jonge heeft de jongeren bedonderd. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje. Maar het gaat dus wel echt om de stelling. En het gaat niet om eigen producten aan de man brengen of ik je stucadoorsbedrijf wil liken. Adriaan, goedemorgen. Dag Raunak. Goedemorgen. Hey, nou als je een keer wat anders wilt doen, dan moet je me bellen. Je kan zo bij ons aan het werk hoor. Ik vind het geweldig krachtig. Jij schakelt heel erg snel. Oh, nou, dankjewel. Graag gedaan, meid. Ik wil op jouw stelling reageren van vanmorgen. Ja, graag. Ik ben tegen de stelling. Ik zou even vooraf met Mark Rutte. Mark Rutte die biedt net zo makkelijk zijn excuses aan dan dat je een broodje bij de bakker gaat kopen. Daarmee is hij bij een bepaalde groep heel erg, wordt hij lief gevonden. Want als je nooit in de verdediging gaat, want dan is het veel makkelijker. Dus dat doet hij. Dat doet hij heel makkelijk. Kun je afvragen of hij dat meent. Als jij mama bent van een kindje van 5, een kindje heeft een vriendje of een vriendinnetje, is niet liefvol geweest, dan zeg jij, je moet je excuses maken aan Suzanne. Nou, als dat kind niet uit zichzelf dat doet, dan is het een gedwongen excuus dus. Maar dat doet Mark heel handig. Nou even op Hugo de Jonge komen, zo oud als de mensheid is, gaat het als volgt. Als het goed gaat, dan is het volk geweldig. Als het fout gaat, moet er iemand hangen. Ja. En dan doen we dat het liefste op een plein waar iemand opgehangen wordt. En dan gaan we ze allen nog staan kijken. En oh, die vreselijke Hugo de Jonge. Maar ik vind het erg hypocriet. Het Nederlands volkje is juist een volkje wat eigenlijk toch een hekel heeft aan gezag. Maar dit is weer het zoveelste voorbeeld dat we met onze vrijheid een bepaalde groep mensen niet om kunnen gaan. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je een bochtige weg hebt waar 60 km per uur gereden mag worden. En Hugo de Jong zou dan zeggen, nou, je mag vanaf volgende week 180 rijden. Ja. Maar je hoeft toch geen 180 te rijden? Nee, dat is zeker waar. Ik krijg geen corona. Kijk, en nogmaals, ik vertrouw niemand. Alleen mezelf. Nee, dat klopt. Dus, maar kan het dat voorbeeld, hè, dat metafoor van die bocht die jij geeft, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met je eigen veiligheid. Hè? Even jouw metafoor in het gesprek te houden. Ja. Als je met 80 door die bocht heen raast, dan rij je zelf waarschijnlijk dood. Ik kan me ook voorstellen dat als een minister notabene zegt, nou, ben je gevaccineerd met Janssen, ga er lekker op uit, dat jij denkt, nou, dan ben ik veilig. Maar lieve Rauna, dan ligt het er maar net aan welke waarde jij hecht aan die minister. Het is een schoolmeester, ik hecht daar geen waarde aan. Ik hecht geen enkele waarde aan de hele politiek niet. Het zijn mensen met een baantje. En als ze daar een baantje komt, een nieuw kabinet. Dan krijgen ze ergens anders weer wel een functie. En trouwens, hij is ook een spreekbuis. Ik kan me ook inderdaad niet voorstellen, dat werd ook al door een beller gesuggereerd, dat hij in zijn eentje samen met Mark die beslissingen maar neemt en alles in de wind slaat wat de adviezen zijn. Maar wat ik dus hypocriet vind, Raunak, de mensen kunnen dus, kijk, ik heb wel eens gezegd, de uitspraak van Einstein, de massa is dom, het individu is slim. In mijn oog, in mijn beleving, nou, maar zullen mensen wel niet leuk vinden, is het gros klootjesvolk. En kan het gros dus inderdaad niet nadenken. Ja, maar kan je je voorstellen, ook, jij bent sowieso wat ouder, je hebt levenservaring, dat als jij 20 bent... Ja, ik ben 66. Ja, precies, maar als jij 20 bent, of 19, of 27, hè, dat je dan denkt, ik geloof die mensen wel, want die zitten daar niet voor niets. En als zij zeggen dat ik veilig ben, nou, dan zal het wel zo zijn. Nou, die zitten daar echt voor niets, want we hebben al lang geen kabinet meer. En het land draait gewoon door elke dag. Het wordt weer morgen, het wordt alweer bijna licht. Ik ben nu even van Dalfsen onderweg naar de boerderij in Oostelijk Flevoland. Straks ga ik lekker ontbijten. Maar waar zijn ouders? Waar zijn verstandige ouders? Waar zijn misschien verstandige oom en tantes? Dat soort dingen. Ja, maar kan jij inleven, het is heel duidelijk hoe jij erin staat, maar kan jij inleven dat er mensen zijn, best wel veel mensen, die wel vertrouwen hebben in het kabinet en wiens vertrouwen geschaad wordt? Oké, dat kan ik me voorstellen, maar dan is het volgende punt, Rauna, ook jij, ook ik, je kan het nooit voor iedereen goed doen, want stel dat ze dat niet gedaan hadden, dan is ook iedereen... niet iedereen. Dan is ook een bepaalde groep heel ontevreden. Want het gaat op dit moment alleen maar over vakantie. Nou, ik zei van de week tegen mij. Mijn vader zei, ik heb elke dag vakantie. Ik heb ook elke dag vakantie. Ja. Mijn vader is nooit op vakantie geweest. Die was agrariër, boer, wij teelden voedsel. En mijn vader zei, ik heb elke dag vakantie. Mijn moeder vond het trouwens niet altijd even leuk. En dan ging mijn moeder met mijn zus op vakantie, met mijn oudste zus, die nu 72 is. Maar kijk, ze respecteerden elkaar, mijn ouders. En ik kom uit een geweldig gezin. En ik luister wel naar mensen die... ik heb ook boeken gelezen. Ik heb Socrates bestudeerd. Aristoteles, Plato, Rousseau. Daar heb ik helemaal mijn ouders niet van nodig. Dat deed ik al toen ik een jochie van 15, 16 was, begon ik daar al mee. Mm-hmm. Want ik ben van beroep levensgenieter en filosoof. Ja. Prachtig beroep trouwens. Nou, dat geloof ik en meteen. Ik heb een onafhankelijk en vrijgeest. Nee, maar ik kan me daar wel inleven. Maar dan zie ik dus dan zie ik dus wat Einstein zegt, die massa. Ja. Dus, oh jongens, we mogen, dus dan doen we het maar. En we zijn zo'n apart volk in Nederland. Als we niet mogen, wat Fluisma al zong, hè, 15 miljoen mensen, zijn er inmiddels wat meer. Die laten zich niks zeggen. Daar kwam het dan eigenlijk op neer. Dus dan denk ik, ik vind het een beetje... Maar als het dus goed gegaan was, dan had Hugo de Jonge theoretisch een standbeeld gekregen. Maar nu gaat het niet goed. En nu moet het volk nu een dader uit en die moet hangen. Wordt sowieso vervolgd. Adriaan, dank voor je belletje. Graag gedaan. Heb je vakantie de komende 2 weken of ben je lekker aan het werk? Ben je lekker aan het schrijven? Ik ben lekker aan het schrijven de komende 2 weken nog. Kom maar eens een keer bij me kijken met Moerad en zo. Dat vind ik leuk. Staat genoteerd. Dank voor de uitnodiging. Ik ga Moerad even contacten hierover. Doei meisje, yes, doei. Dankjewel, goed doei. Weekend alvast. Ja, je luistert naar Gaan en je kunt tot 6 uur meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over de Olympische Spelen en de coronabesmettingen daar. Moeten de Spelen uitgesteld worden? En als we er nog tijd voor hebben, dan gaan we het ook nog hebben over Jort Kelder. Zoals net ook al gezegd, volgende week zijn we er dus niet. Na het journaal zometeen wel, maar volgende week en de week erop zijn we niet vanwege de Olympische Spelen, als die nog steeds doorgaan. Zometeen hoor je het NOS-journaal, dan krijg je muziek en dan zijn wij er weer. Tot zo! NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in El Salvador heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sanchez Cerén. Hij wordt verdacht van witwassen en het aannemen van steekpenningen. Dat zou zijn gebeurd in de periode dat hij vicepresident was onder zijn voorganger, president Funes. Volgens het OM is het nog niet gelukt om Sanchez Cerén te arresteren omdat hij in het buitenland verblijft. Wel zijn andere leden van de regering Funes aangehouden, onder wie de ministers van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Financiën. Ze zouden de staat voor meer dan $350 miljoen hebben opgelicht. In Ecuador zijn bij gevechten in 2 gevangenissen zeker 22 gedetineerden gedood. Nog eens 59 gevangenen raakten gewond. De Ecuadoraanse president heeft een noodtoestand in de gevangenissen afgekondigd. Het geweld brak woensdagavond lokale tijd uit in de belangrijkste gevangenis van de grootste stad van Ecuador, Guayaquil, en in een gevangenis in Latacunga. Volgens de autoriteiten is het geweld inmiddels onder controle. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is het afgelopen jaar flink gestegen, meldt het CBS. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronk was 60 jaar of ouder en verreweg de meesten waren man. Medewerkers van Britse supermarkten en distributiecentra kunnen straks toch aan het werk als ze een melding krijgen dat ze contact hebben gehad met iemand met corona. Om lege schappen te voorkomen zet de overheid honderden testlocaties op waar medewerkers die eigenlijk in quarantaine moeten zich kunnen laten testen. Als ze negatief zijn, mogen ze gewoon aan het werk. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 23 juli en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks gaan we verder met een nieuwe stelling. Maar eerst nog even nieuws waarover je vandaag sowieso meer gaat horen. Vanmiddag opent koning Willem-Alexander namelijk het Team NL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag. Op dit festival kan worden gesport, maar vooral kun je kijken naar grote tv-uitzendingen kijken naar sporters. Daar kun je de oranje atleten aanmoedigen. En dus vanmiddag kan je meteen beginnen, want de Leeuwinnen spelen vanmiddag om 1 uur hun tweede wedstrijd. Afgelopen woensdag wonnen de voetballers al tegen Zambia met maar liefst 10-3. En vanmiddag spelen ze tegen Brazilië. Dus mocht je willen kijken, dat kan op grote schermen in onder andere Den Haag. En nu zijn we eindelijk toegekomen aan de stelling over Olympische Spelen. Ik heb denk ik nog nooit zoveel gehuild als vandaag. Dus ik denk dat we het gaan op dit moment gewoon even op zijn. Want dat is natuurlijk... Oh, excuus, daar ging even wat mis. We zijn toe aan de stelling over Olympische Spelen. Ja, want de grootste nachtmerrie van elke Olympische sporter op dit moment... besmet raken met het coronavirus. Het overkwam vooralsnog 2 sporters en een staflid. Een skateboarder Candy Jacobs testte afgelopen woensdag positief. En dat betekent dat ze 10 dagen in quarantaine moet. En daardoor mist ze dus ook de skateboardwedstrijd op de Olympische Spelen. En dat terwijl dat de eerste keer is dat je kunt skateboarden tijdens de Olympische Spelen. In een videogesprek met een vriendin vertelt Candy hoe kapot ze hiervan is. Ik heb denk ik nog nooit zoveel gehuild als vandaag. Dus ik denk dat we het gaan op dit moment gewoon even op zijn. Want het is natuurlijk... Ja, kijk... Maar ik heb me echt gebroken af. Ja. Ze kan niet meer huilen, misschien zijn de tranen op, zei ze. En ook taekwondoka Reshmi Oging testte gisteren positief op het coronavirus. En zij kan dus ook niet meedoen aan de Spelen. Chef de mission Pieter van der Hogeband vertelt aan het AD dat het verschrikkelijk is voor de sporters, maar dat hij nog niet in paniek is. Tuurlijk zijn we. Ik wil niks bagatelliseren. Ik wil ook niet dingen downsizen. We nemen dat uitermate serieus met onze staf, wat er nu heeft plaatsgevonden. Maar het is een scenario, hoe gek het ook klinkt, waar wij ook rekening mee hebben gehouden. Dus het is niet zo dat ik me ineens, dat er paniek heerst. Nee, ik neem aan dat je wel zorgen maakt, want dit is niet het scenario waar je blij van wordt. Ja, zorgen vind ik ook wel negatief. We zijn alert. We hebben maatregelen getroffen. Iedereen is op de hoogte van het playbook. Weet wat we moeten doen, wat binnen onze cirkel van invloed is. Men leeft enorm mee met de twee sporters en staflid die nu in quarantaine zitten door een positieve testen. Ja, de regels in het Olympisch dorp zijn streng. En Van der Hogeband heeft nog geen idee hoe de atleten besmet konden raakten. Wel is al bekend dat alle besmette sporters en het staflid op dezelfde vlucht zaten. Ik heb geen idee. Dat is, weet je, dat is speculeren. En ik, als we dat zouden weten, is dat, hadden we het ook kunnen voorkomen. Maar zelf van belang om te weten, denk ik, om het in de toekomst te voorkomen. Ja, nou ja, weet je, dat zijn de scenario's die we hebben. De medische staf zit daar bovenop. En probeert meteen dat om daar weer controle op te krijgen. En dat gaat de goede kant op. Ja, voor zowel Oging als Jacobs valt door de coronabesmetting dus een droom in duigen. Voor Van Oging betekent het zelfs haar einde van haar carrière. En wie weet hoeveel meer sporters er nog meer besmet zullen raken met het coronavirus. En dat is ook meteen de reden dat we dit onderwerp aansnijden hierbij gaan. Want Olympiërs die door corona niet mee kunnen doen aan de Spelen zien soms 5 jaar aan voorbereiding in het water vallen, terwijl ze zich soms helemaal niet ziek voelen. Het is toch anders om met een coronabesmetting uit te vallen dan bijvoorbeeld met een blessure. Is het dan wel eerlijk voor de sporters dat er een evenement wordt gehouden, terwijl er zoveel kans is op besmettingen en er gewoon nog steeds een pandemie gaande is? Ik ga er graag met je over in gesprek aan de hand van de volgende stelling. De Spelen hadden een jaar uitgesteld moeten worden. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh. And if you fold it up, eh-eh. Samina, mira, sangalewa. Cause this is Africa. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa. Africa. Jungle. Ja, je hoorde Shakira met Waka Waka. En dit time dus niet voor Afrika. Want we zitten in Tokio en niet met voetbal, maar met de Olympische Spelen. En daar gaat ook deze stelling over. Want de Spelen hadden een jaar moeten worden uitgesteld, is de stelling. Ben jij het ermee eens of oneens? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En de reden dat we deze stelling hebben, is omdat er twee sporters besmet zijn met het coronavirus en daardoor dus last minute niet mee kunnen doen met de wedstrijden op de Olympische Spelen. Zij zitten in quarantaine. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Vind je dat de Spelen uitgesteld moeten worden? Ron, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ik denk het van niet. Want ja, dat virus moet beteugeld worden. Als het virus nou stopte, dan kon je zeggen van we kunnen het uitstellen. Hè? Ik bedoel, stel dat je nou zeker wist dat het virus in 2022 weg was. Maar dat weten we niet. En dan zou je eigenlijk in één evenement mee kunnen doen, want iedereen komt overal en nergens vandaan. Ja. Als je hoort dan uit de arme landen dat het virus nog is, ja, je weet niet meer waar dat vandaan komt. Dus het is niet na te gaan. Dus ik denk dat het gewoon door moet gaan op die manier. Ja. Of je zegt gewoon of het gaat door, of we stoppen met al die grote evenementen totdat het virus beteugeld is. Ja, nou, wat vind je? Want je zegt zelf een andere optie nu. Nou ja, dan moet je of zeggen van we stoppen ermee totdat we het virus onder controle hebben. Ja. Of je zegt we gaan door, want ja, het virus kunnen we toch niet onder controle krijgen. En ja, mensen moeten wel weten waar ze aan toe zijn, dus kies maar. Nou, kies jij eens. Nou, dan zeg ik dan gewoon doorgaan, want ja, er zijn misschien maar een paar mensen die het krijgen, voor wie het ontzettend vervelend is. Maar als je nou met duizenden mensen bent, kun je niet voor een paar mensen die Olympische Spelen stoppen. Dus ja, het komt toch overal vandaan, dus gewoon door laten gaan, anders hoor. Ja, want ik krijg nu ook een appje van iemand die heeft hier ook een mening over. En dat vond ik een interessante mening ook. En dat is Jan Bies en die zegt: hoi, bizar dat de Spelen doorgaan. Heel de wereld staat in brand en wij gaan spelletjes doen. Ongelooflijk. Geld regeert en Pieter van de Hogeband is verworden tot een... Nou ja, goed, dat er zeiden. Nou, dat vind ik ook niet netjes. Maar goed, weet je wat is? Het komt overal nergens vandaan. Dus dan moet je of een keuze maken of je stopt het. Ja. Totdat het virus is beteugeld, dat kun je als eerste doen. Mm-hmm. Of zegt we gaan gewoon door en ja, we zien wel waar het schip strandt. En dus is het eerlijk? Want je kunt ook zeggen, zo'n besmetting, hè, er zitten allemaal sporters in een vliegtuig en twee raken er besmet. En één staflid, maar laten we even op de sporters focussen. Er kunnen twee dus niet hun Olympische droom najagen, of überhaupt hun droom. Moet je dan zeggen van ja, dan iedereen of niemand? Dat is heel moeilijk om een keuze daarin te maken. Dat is het. En ja, je kunt het ook daarop lopen. Je weet nooit waar een virus vandaan komt. En dat is het vervelende. Ik bedoel, als we stammen zeggen dat er 1000 sporters daar zijn, of weet ik veel, en er worden 3 ziek, ja, dan kun je dat moeilijk. Je weet niet waar het vandaan komt. Dat is het. En dan moet je gewoon zeggen, nou, we stoppen alle evenementen totdat het virus echt er niet meer is. Ja, zou je het jammer vinden als de Spelen last minute worden uitgesteld? Nou, ik heb er niet zo heel veel mee, dus... Maar ik zou het wel voor die mensen die daar naar kijken en die dat leuk vinden, zou ik het wel jammer vinden. Ja. Maar het wielrennen en zo is ook gewoon doorgegaan en de EK is ook gewoon doorgegaan. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen, nou, dan doen we niks meer, totdat het virus is beteugeld. Hoe zou de wereld eruit zien zonder sport? Ik denk, ja, dat weet ik niet, want ik heb niet zoveel met sport. Maar ik denk dat dan ja, een heel stuk saaier wordt of zo. Ik weet het niet goed. We zijn het allemaal gewend. En het is al... hoe lang zijn de Olympische Spelen? Al ruim 100 jaar bijna. Of ja, vanaf in de oudheid of zo. Dan zou je eigenlijk niks meer kunnen doen. Maar goed, het is ook natuurlijk ook een geldkwestie. Want er is ook heel veel geld mee gemoeid om dit te organiseren qua organisatie. Ja. Dus. Maar goed, bij de amateurs en zo hebben ze ook alles gestopt een tijd. Dus. Ik kan je wel vertellen dat de Olympische Spelen langer bezig zijn dan 100 jaar. Ja, ik weet het echt niet precies. Maar... De eerste Spelen begonnen in 1896 al. Oh ja, dan is het al 125 jaar dan. Ja, Nou ja, goed, ik bedoel, het is zo, we komen overal en nergens meer vandaan. Vliegtuigen gaan overal en nergens meer naartoe. En in die arme landen, daar zit dat virus. En omdat daar nog te weinig mogelijkheden zijn, of te weinig geld, dat die mensen kunnen inenten. En daar blijven we mee sukkelen dan. Ja, dankjewel voor je bijdrage, Ron. Ja, bedankt. Yes, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... de Spelen hadden een jaar uitgesteld moeten worden. Jij kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En Marco heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoorde net Ron en ik wil hem niet persoonlijk afvallen, hoor. Maar hij zei, ik heb niet zoveel verstand van sport. En ik ga niks lelijks over hem zeggen. Ja, ik heb er een even wat andere versie op, want het wordt wel heel simplistisch gesteld dat het maar om een paar sporters gaat. Dat klopt, die paar sporters, maar Japan heeft volgens mij ook nog een heleboel inwoners. Zeker. De vaccinatiegraad in Japan is nou niet echt heel erg groot, dus volgens mij 6%. De bevolking heeft het massaal afgewezen. En de regering eigenlijk ook. Maar goed, die zat vast aan een overeenkomst met het IOC. Het is al eens een jaar uitgesteld en het is heel vervelend voor sporters. Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand met COVID-19. En ik denk dat de bevolking van Japan gewoon hier tegen beschermd had moeten worden. En dan maar wachten tot 2024 in Parijs. Ja, maar dat is dus nu niet gebeurd, of tenminste tot op heden nog niet. Zeg je dan, we moeten het abrupt afkappen, anders stoppen? Nee, dat kan niet meer natuurlijk. Nou, dat kan zeker wel. Nee, ja, alles kan. Maar ze hadden gewoon niet moeten beginnen. Je kan nu niet meer zeggen van, we trekken de stekker eruit. Dat hadden ze gewoon 3 maanden geleden moeten zeggen, dat het niet door zou gaan. Maakt het je boos? Nou, niets maakt mij meer boos. Oh. Ik verbaas me zelfs niet meer. Ik verwonder slechts. Ik zie een heleboel dingen. En ik nogmaals, hoor, geen persoonlijke aanval op Ron. Maar ik vind toch Japan wat anders dan andere sportevenementen wat hij zei. Dan kunnen we helemaal met sport stoppen. Nou, dat is niet zo. Nee, dat zei hij niet, hè? Dat zei hij absoluut niet. Ik vroeg op een gegeven moment van, wat moet er dan gebeuren? Het zei, ja, of we moeten alles door laten gaan, of we moeten even stoppen totdat die pandemie onder controle is. Hij zei niet, we moeten stoppen met sport. Dat niet. Nou, inderdaad. Of nee, ja. Maar ja, dat werd op een gegeven moment wel gezegd. Want of we moeten alles stoppen, of we moeten wachten tot de pandemie over is. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk wat jij nu ook zegt. We hadden het Nee, dat zeg ik niet. Nee, Japan, nogmaals, is voor mij een ander geval. De bevolking wilde dat niet. En de mensen zijn daar nog amper gevaccineerd. Maar had het dan uitgemaakt als die spelen... En als je dan naar de Formule 1 kijkt, ja? afgelopen weekend in Engeland. Ja? Ja, nou ja, dat werd massaal gesteund door zowel publiek als de overheid. Maar had het dan uitgemaakt als die spelen bijvoorbeeld in Nederland waren? Ons donker, roodkleurige landje. Als het in een land geweest was waar de spelen gewenst waren... en waar de vaccinatiegraad hoog was geweest... Want nogmaals, het gaat ook om de bevolking. Hè? Het gaat niet alleen om de sporters. Het gaat ook om de veiligheid van de bevolking. Japan is doodbang dat 15.000 sporters daar massaal het coronavirus meebrengen. Nou, volgens mij is die angst niet eens zo ongegrond. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk, Mark, je zegt de Spelen hadden een jaar moeten worden uitgesteld. Of sterker, nee, we hadden... Ze zijn al een jaar uitgesteld. Voor wat mij betreft hadden ze gewoon dit keer allemaal overgeslagen moeten worden. En dan 2024 in Parijs weer. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Marco. Hey, fijne uitzending. Hè? Doei, doei. Fijne vrijdag. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 4 uur kan meepraten over het nieuws. Oh, tot 6 uur zelfs. We beginnen om 4 uur. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over Jort Kelder en het geld dat hij betaalde om video's te laten maken voor Forum voor Democratie. Maar eerst gaan we nog door op de stelling: de Spelen hadden nog een jaar moeten worden uitgesteld. En dit naar aanleiding van de twee sporters die besmet zijn met het coronavirus en daardoor dus niet meer mee kunnen doen met de Olympische Spelen. Last minute. Zij zitten in quarantaine en ik ben heel erg benieuwd. Hadden we dat kunnen voorkomen? Hadden we iets anders moeten doen? Of hadden we die hele Spelen toch nog een jaar moeten uitstellen? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Zoals Mark de Hoog heeft gedaan. Hij appt heel kort en krachtig: The games must go on. En B, die zegt eens, je moet het uitstellen. Als er met doping gesjoemeld kan worden, dan kan dat zeker ook met corona-uitslagen en met corona-gegevens. En Karin die zegt, een virus gaat niet weg voorlopig. Zonder toeschouwers is het totaal niet leuk. Alleen laten doorgaan met toeschouwers. En Ingmar Vlietland die zegt, gewoon doorgaan die Olympische Spelen. En dan allemaal 10 dagen in quarantaine. Zou beter zijn, denk ik. Iedereen is toch gevaccineerd en zullen volgens de wetenschappers niet erg ziek worden. Dank voor jullie appjes. En mocht je denken, ik wil ook meepraten, dat kan via 0800-1121. Maar eerst nog even muziek. Ja, je hoorde Let's Get Loud van Jennifer Lopez hier bij Radio 1. En we zijn bezig met de stelling, de Spelen hadden een jaar moeten worden uitgesteld. Of eigenlijk moet ik zeggen, nog een jaar moeten worden uitgesteld. Wat vind jij? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Ik struikel over mijn eigen tong, excuus. André, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wil meepraten over de stelling, hè? Ga je gang. Of het naar doel moet gaan of niet. Ik vind dat de lastige, maar ik gun het de sporters wel. Maar er zit nog meer achter. Politiek. Japan wil het door laten gaan, mede omdat de winterspelen uitgerekend in China zijn. En daarom moeten deze spelen ook doorgaan. Ondanks dat ze een overeenkomst hebben natuurlijk met het IOC. Ze misgunnen China het gewoon om als eerste weer zoiets te organiseren. help me even. Jij zegt het moet doorgaan, want de winterspelen zijn in China gepland. Ja. Waarom moet dit dan doorgaan? Omdat ik de sporters wel gun. Het is al een keer uitgesteld, een jaar. En ja. Ja, maar wat heeft China hiermee te maken? Nou, Japan gunt China niet dat China als eerste weer met zo'n groot evenement gaat organiseren. Oh, dat bedoel je. Dus zij moeten nu eerst als eerste pieken eigenlijk na de pandemie, zodat China precies als tweede kap. Oh, jij denkt dat dat erachter zit? Nou, dat zei een verslaggever van de NOS begin van het jaar. En dus vind jij dat Nederland dan als land zou moeten kunnen bepalen om te zeggen van, nou weet je wat, die Olympische Spelen gaan door, maar wij als land, wij doen niet mee deze keer? Ja, dat zou je aan de sporters over moeten laten, vind ik. Als een meerderheid wil, nou dan gaan ze gewoon. En degene die niet willen, die zouden thuis kunnen blijven. Maar vind je dat, want je komt als land op de Olympische Spelen. We hebben ook twee fantastische vlaggedragers, waaronder Kate, die gaat ook skateboarden. Vind je, want we komen er als land uit. Vind je dan dat we als land een beslissing moeten maken? Of zeg je, nou, het is eigenlijk toch wel hartstikke individueel. Dus maak allemaal je eigen keuzes. En kijk daar maar wie er op komt dagen. Precies, het is gewoon een eigen keuze van de sporter zelf. Ja? Ja hoor. Oké, en hoe vind jij dan dat er zijn nu twee sporters die zijn positief getest op het coronavirus. Hoe moet je daarmee omgaan? Ja, dat is gewoon natuurlijk triest. Hè? Bij de ene is het einde oefening, dat is einde carrière. Ja. Dat is gewoon triest. Maar ja. Regels zijn regels. En als ze besmet zijn, in quarantaine. En ja, jammer. Als ik besmet raak, mag ik ook niet meer werken. Dat klopt. Dus ja, regels zijn regels, klaar. Ja, en ga je kijken naar het spelen? Alleen het voetballen. Alleen het voetbal? De rest interesseert me helemaal niks. Ik vind de winterspelen mooier. Oh, maar je gaat alleen voetbal kijken op de Olympische Spelen? Want ik hoorde dat die vanmiddag weer moeten voetballen tegen Brazilië. Dus ja. Ik hoop dat ik op tijd thuis ben. Klopt. Vandaag om 1 uur kunnen we kijken naar de Oranje Heldinnen inderdaad. En die spelen dan tegen Brazilië. Dat ga ik dus niet redden. Maar goed, dat maakt niet uit. Je kunt altijd nog terugkijken. Dank voor je belletje, André. Graag gedaan, hoor. En een fijne dag nog. Ja. Ja, jij kunt ook meepraten over de stelling. De Spelen hadden nog een jaar moeten worden uitgesteld. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur me even een appje zoals Rob heeft gedaan. Hij zegt, goedemorgen Raunak, ik vind dat de Spelen gewoon door moeten gaan. Je kan de Olympische droom van duizenden sporters niet kapot maken vanwege een paar besmettingen. Hoe lullig ook voor degenen die besmet zijn. Hetzelfde is als je in Nederland niet dicht kan houden voor gevaccineerden om de kleine minderheid die niet gevaccineerd is of niet gevaccineerd wil worden te beschermen. En Kees Wijnen die zegt, goedemorgen, ik hink op twee gedachtes. 1. Uitstel, CQ afstel, is in mijn optiek zeer terecht. Juist omdat de pandemie niet onder controle is. Maar 2. Voor de sporters is het zeer zuur allemaal. Bij uitstel, CQ afstel, gooi je misschien wel hun laatste droom weg. Jammer voor nu vind ik wel dat de sporters als een soort van gegijzelde daar zijn. Groetjes, Kees Wijnen. Dank voor je appjes en dank voor jullie bijdrages. Meneer Reitsma die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Raudak. Goedemorgen. Ik heb nog niemand horen vertellen waarom het door moest gaan, hoor. Ga jij dat doen? Ja, dat ga ik doen. Oké, vertel. Van die grote sponsors. Die eisen dat gewoon. Die betalen en wie betaalt, bepaalt, hè? Dus Coca-Cola en Nike. Die grote jongens. Want het is zelfs zo dat zelfs het Japanse volk en nogmaals zelfs het Japanse parlement helemaal niets te vertellen heeft, hoor. Die hebben dat allemaal uit handen gegeven. Ja, en het IOC wordt gewoon gegijzeld door die grote sponsor. Dat is de reden. Ja, en ja, dat niemand zegt dat. Maar nou, daarom. Dank voor je belletje. Maar en wij kopen Nike's en wij drinken Coca-Cola. Dus ja, wij zijn zelf schuldig. Vind jij zelf persoonlijk dat de Spelen nog een jaar uitgesteld hadden moeten worden? Ik ben helemaal tegen dat zo'n mega evenement. Waarom? Ja, dat is veel te groot, joh. Maar waarom dan? Ja, dat is veel te groot. Maar wat is er erg aan? Ja, wat is daar erg aan? Ik vind dat zo groot en daar kun je als fatsoenlijke sportliefhebber, wat ik niet zo heel veel ben, kan je daar uit die brei helemaal niet meer. En ik kijk helemaal niet. Het enige wat ik overigens misschien nog volg, dat is het wielrennen. Mm-hmm. Maar het is morgens om 4:00, dus ik ben niet van plan eigenlijk om 4:00 voor de televisie te gaan zitten. Maar los van of u het zelf leuk vindt om ernaar te kijken, hè, uw bed ervoor uitkomt. U zegt, ik vind zo'n evenement als de Olympische Spelen... Dat is veel te groot. Ja, precies, maar ik probeer eigenlijk te ontdekken. En dat is ook de reden dat iedereen zich onderdompelt. Hè, van, dat is allemaal zo geweldig en ja... Ik hoorde gisteren een geweldige column van Marcel van Roosmalen. Ja. Die had het erover over allerlei sporten van basketbal 3x3. Daar kijken we nooit naar. Niemand kijkt er ook naar. Er zijn 80 miljoen mensen die niet eens weten dat sportje bestaat. En nu gaan we ineens zitten kijken. Maar ik probeer te ontdekken waarom u een groot evenement per definitie fout vindt of slecht. Fout. Het is niet fout. Maar laat ik zo zeggen, de massa wordt ondergedompeld in een ongelooflijk groot evenement waarvan kennelijk, en iedereen moet al kennelijk kijken naar allerlei rare sporten. Klimmen heb ik er van de week ook voor klimmen. Niemand kijkt naar klimmen hoor. Maar nou gaan we ineens zitten kijken naar klimmen met z'n allen. Omdat het op de Olympische Spelen is. Ik kijk naar klimmen, heel graag zelfs. Maar prima. Jij niet. Kijk. En dat is duidelijk. Maar kijk, dan... kijk jij als er een Nederlands kampioenschap is. Kijk je dan naar klimmen? Nee, maar ik kijk wel de Olympische Spelen Ja, precies. Ja. Maar de grote, boekjedoeners wil ik niet zeggen. Maar de grote jongens die het is zelfs zo, dat wil ik ook nog even zeggen, dat vergeet ik bijna. Nou. Dat is normaal in elke Olympische Spelen. Dus nu weer. Alle grote sporten, dus atletiek, zwemmen, die finales, die zijn allemaal. Op Amerikaanse tijd primetime. En weet je waarom? Omdat die sponsors dat willen. Ja. Ja, en dus de rest van de wereld, in Afrika weet ik veel, die hebben helemaal niets te vertellen. Dus de finale van de 100 meter is op New York primetime. Zou het je wel interesseren? Ja, als... nee, daar ga ik even op door. Hè. Oh, dat is dus de reden. Die bepalen dat. Ja, maar zou u wel geïnteresseerd zijn op het moment dat het op Nederlandse primetime zou zijn? Zou u dan wel kijken? Nee. Oh, nou, dan maakt het ook allemaal niet uit, hè, meneer Reitsma. Nee. Maar dank voor uw belletje. En daarmee ronden we dit onderwerp af. De Spelen hadden een jaar moeten worden uitgesteld, of nog een jaar moeten worden uitgesteld. Daar hebben we het nu over gehad en we gaan over op het volgende onderwerp. En dat is. Ja, toch wel mijn NPO 1-collega, Jort Kelder. Ja, want ik weet niet of u het heeft meegekregen. Misschien wel, misschien niet. Maar deze week werd bekend dat Jort Kelder mee heeft betaald aan campagnefilmpjes van Forum voor Democratie. Kelder betaalde een redacteur om video's te maken van Thierry Baudet en het FVD. Tenminste, dat is wat Baudet zegt in de podcast Podpost. Jort Kelder die had toen een contract via bij ons bij de PC of hoe heurt het eigenlijk of een van die programma's. Maar die had toen een maand op een manier had hij een contract overlap iemand die een maand lang geen werk had. Mm-hmm. Toen zei hij, weet je wat, uit eigen zak betaal ik die jongen wel en die kan dan een maand lang voor jou elke dag een filmpje maken. Dus toen heb ik de laatste 4 weken voor de verkiezingen elke dag een filmpje kunnen maken. Dat was echt een groot geschenk van Jort. Het was heel tof dat hij dat deed. En daar kwamen toen ook een paar filmpjes uit die bij Jinek en of Paul Witteman, of hoe dat ook maar heette toen, werden vertoond. En dat zorgde voor publiciteit inderdaad. Ja, volgens Jort Kelder ligt het allemaal net wat genuanceerder. Hij legt zijn kant van het verhaal weer uit in zijn eigen podcast, De Jortkast. Wat ik gedaan heb, er was een, of er is, die is er nog steeds, maar een jonge man die redacteur was voor mij al jaren bij Hoe Heurt Het Eigenlijk. Uitstekende producer eerst en daarna redacteur. En die zei, ik wil eigenlijk een carrière switch maken. Ik wil filmpjes gaan maken. Ik wil edits gaan maken. Ik wil verhaaltjes gaan maken met camera. En hij had een cameraatje gekocht. En toen wij met Who Hurt It stopte vrij abrupt. En hij verder op dat moment even zonder werk zat. Zei ik, nou, misschien is het een leuk idee als jij met dat filmpje... Ja, ik zou dan in de politieke campagnes gaan zitten. De verkiezingen komen eraan. Ja, je mag gaan een campagne volgen. Ik ben een enorme fan van al die oude filmpjes, vooral in de jaren 70, VPRO vaak, waarbij politici gevolgd werden. Politici deden dat toen ook een stuk meer dan nu. Volgens mij is Kaag de laatste geweest die dat gedaan heeft. En toen heb ik hem dus geadviseerd. Ik zei, nou, als je nu moet kijken naar een politieke campagne, dan zou ik die voor het Forum voor Democratie nemen, want daar is natuurlijk het meest te doen. Nu nog veel meer tumult dan toen. Maar Thierry Baudet was toen wel de new kid on the block. De man die eraan kwam. En ja, dat is gewoon spannend. Dus ik heb toen wel contact gelegd met Baudet. Gezegd, god, zou het aardig zijn als een cameraman jou gaat volgen. En jouw agenda dus gaat delen. Zodat jullie, zodat hij gewoon filmpjes gaat maken. Wat mij betreft in onafhankelijkheid, wat hij wil... Maar ik heb me er verder gezegd, heb me niet mee bemoeid. Het enige wat ik heb gedaan is gewoon gezegd, joh, ik geef jou die kans, ik betaal jouw salaris wel, ga maar kijken. Dat deed ik al vaker natuurlijk met al mijn projecten met hem. Dus stuur maar een rekening. Maar ik heb verder geen enkele financiële band met Forum voor Democratie. Sterker, kijk, als hij had gezegd, ik wil eigenlijk de campagne voor GroenLinks gaan volgen, of ik wil de campagne voor de Dierenpartij, dan had ik dat ook verder prima gevonden. Had ik daarmee gebeld, had ik Marianne Thieme gebeld. Alleen er was natuurlijk het meest te doen bij het Forum. Ja, linksom of rechtsom, de actie van Kelder heeft bijgedragen aan de bekendheid van Baudet en Forum voor Democratie. En in dit geval dus niet aan de bekendheid van GroenLinks of van de Partij van de Dieren. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat diezelfde man een presentator is bij de NPO. Het commissariaat van de media doet daarom ook onderzoek naar deze kwestie. En de politiek verslaggever Avinash Bikki zegt bij Spraakmakers dat het niet heel verrassend is dat Kelder Forum heeft ondersteund. Want we weten immers wie Jort Kelder is, zegt hij. Jort Kelder is een freelance programmamaker met een duidelijk uitgesproken politiek profiel. Dat was hij ook al voordat dit bekend was. En hij nu blijkt dat hij een campagne heeft gefinancierd van een politieke partij. En tegelijkertijd is hij ook als politiek duider opgetreden. Het is volgens mij aan omroepen en hoofdredacties om een afweging te maken of zij vinden dat hij nog geloofwaardig door kan als een talkshow-host of als politiek duider. Mm-hmm. Aan de talkshowtafel, wat hij ook regelmatig doet. En Surinamers zeggen altijd, zouden Jort Kelder een hosselaar noemen. Dat is zijn goed recht. Iedereen weet wie Jort Kelder is en wat hij allemaal doet. De journalistieke vraag en de journalistiek inhoudelijke vraag over de geloofwaardigheid is aan de omroepen en is aan de hoofdredacties van de programma's die hem uitnodigen. Ja, journalist Roos Schrikker vindt het een lastige kwestie, omdat Jort Kelder vaak verschillende petten op heeft. De complexiteit zit hem met name bij iemand als Jort Kelder in de verschillende rollen die hij speelt. Dus hij is opiniemaker, maar hij is ook congres aan elkaar prater, zou ik maar zeggen. Hè, host van dingen. Ja. Hij is presentator van gezellige Who Hurt It eigenlijk programma's. En hij is nu dan een van de anchors van Op 1. Dat zijn wel verschillende rollen. Ik vind het wel best ingewikkeld. Ja, wat jij zegt is wel waar. Van ja, mensen kunnen best weten wat zijn politieke kleur is. Aan de andere kant, als hij daar zit. Het meer over omroepen. Omroepen weten wie ze in huis halen. Ja, omroepen weten dat. Het publiek weet dat niet altijd specifiek. Want er zijn ook heel. Ik bedoel, Jort heeft ook lang met de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Volgens mij is een steun over uitgesproken. Die zitten nogal aan de andere kant van het spectrum. Dus daar kun je ook aan denken. Ik vind het wel als publiek best lastig om te kijken naar een talkshow waar misschien eventueel een campagnefilmpje wordt getoond dat gefinancierd is door de presentator. Dat gaat niet. Nou, Roos Schikker vindt dus dat dat niet gaat. Ik ben benieuwd wat jij denkt. Heb jij nog vertrouwen in de onafhankelijkheid van Jort Kelder? Mag hij nog een talkshow bij de NPO presenteren of moet hij daar onmiddellijk mee stoppen volgens jou? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Ik ben mijn vertrouwen in de onafhankelijkheid van Jort Kelder verloren. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan spreek ik je zo. Maar eerst John Lennon. See you. Ja, je hoorde Imagine van John Lennon hier bij Radio 1. Goedemorgen en je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En de stelling waar we het tot 6 uur over gaan hebben is... Ik ben mijn vertrouwen in de onafhankelijkheid van Jort Kelder verloren. En dit nadat bekend werd dat hij videoproducer geld heeft betaald... om video's te maken voor de campagne van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En Jacco die heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is juist de onafhankelijkheid van Jort Kelder dat hij die producer van Hoe Heurt Het heeft gesteund. Vertel. Ja, hij is onafhankelijk omdat hij... Het is denk ik algemeen bekend dat hij sympathie heeft voor Partij voor de Dieren. Begrijpt u? En dat hij vegetariër is, dat hij zich zorgen maakt over duurzaamheid. En het is juist onafhankelijk dat hij die producer steunt om... Dat is ook journalistiek, snap je? Dat hij zijn eigen mening opzij zet. Ja. Dat je moet doen aan duurzaamheid. Dat hij een of ander duurzaamheid op een waddeneiland hebt gebouwd. Waar Mark Rutte komt. Dus jij zegt eigenlijk, deze actie getuigt eigenlijk van hoe onafhankelijk hij is. Onafhankelijkheid, precies. Als hij nou bij Buitenhof, of weet ik veel, het standpunt van PVDD gaat uitdragen. Kijk, dat is, dan ben je dus zeg maar aan het manipuleren. Als hij zegt van ja, het geluid van Forum voor Deen of van Forum moet ook gehoord worden. Kijk, dan ben je een goede journalist, vind ik. Maar moet ook gehoord worden is wat anders dan ik betalen voor, toch? Dat is nogal een verschil. Moet gehoord worden zijn dat... Hij heeft dat geld. Hij heeft dat geld en ja? Die producer die zat zonder geld. Waarschijnlijk, of zonder opdrachten misschien. Dat zegt, nou, weet je wat, ik betaal het gewoon en dan ga jij journalistiek bedrijven. Ja. En vind jij dat zo iemand dan nog aan de tafel van NPO kan zitten en kan zeggen dat hij onpartijdig is? Ja, wel, alleen het is alleen uitgelekt. Dat is anders. Oh, okay. Het is uitgelekt dat hij dat heeft gedaan. En ja? Waarschijnlijk was het gewoon een soort persoonlijke actie... om die jongen gewoon aan het werk te houden. Ja. En ik bedoel, er zijn ook journalisten die onderzoeken... waar hij zich mee bezighoudt, blijkbaar. Ja. Maar is het erg dat het gebeurd is of is het erg dat het uitgelekt is? Dat zijn twee verschillende dingen. Nee, ik vind het erg dat ze... Want iemand maakt hem een verwijt dat hij verschillende petten op heeft. Ja. En dat is ook zo. Hij heeft aan de ene kant een pet op in zijn privéleven... dat hij eigenlijk voor Partij voor de Dieren stemt. Mm-hmm. En dan heeft hij een pet op als vriend of als ex-collega... dat hij zegt, ik ondersteun jou. En hij heeft een rol als journalist. Iedereen heeft toch verschillende petten op? Ja, maar dat is niet de vraag. De vraag is of jij je onafhankelijkheid door deze actie bent verloren. Dat is eigenlijk de vraag. Nee, ik zou zijn onafhankelijkheid in twijfel trekken... als hij duurzaamheid de hele tijd zou gaan promoten. Omdat ik denk van ja, hij moet gewoon met zijn pet... Ja, ik weet het niet. Ik vind gewoon dat hij onafhankelijk is. Dat vind jij, dat mag. Ja, ja, en tenminste als die op tv is, hè? Op tv is die onafhankelijk, vind ik. Alleen wat hij doet met zijn eigen centen, ja, dat is zijn privékeuze. Ja, duidelijk. Nou, dankjewel voor je bijdrage, Jacco. Ja, en ik wou nog even zeggen... Nou? Ja, nee, dat is dan heel egoïstisch voor mij. Dat ik zeg, als de Olympische Spelen dan niet doorgaan, dan gaan er allerlei leuke programma's van Radio 1 wel door. Kijk. Ik vind het gewoon zonde dat al die leuke Radio 1-programma's niet doorgaan. Omdat er nu alleen maar sport komt. Ja. Dus dat een compliment aan jullie. Dankjewel. En fijn dat je belde. Ja. Yes, fijne dag. Doeg. Hoi. Ja, het klopt wat Jacco zegt. Bepaalde programma's gaan niet meer door omdat de Olympische Spelen beginnen. Ook Gaan gaat even 2 weken stoppen. Over 2 weken zijn we dan gewoon weer terug. Elke dag van 4 tot 6. Maar de komende 2 weken moet je het even zonder Gaan doen, inderdaad. Maar we gaan nog even door op de stelling: ik ben mijn vertrouwen in onafhankelijkheid van Jort Kelder verloren. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Kelly die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het, eerlijk gezegd, ik vind het, even voor context, ik bel vanuit New York. Ja. Dus ik heb een blik op Amerikaanse politiek. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk best wel een bizarre vraag. Want tuurlijk, als je geld geeft, en dat zien we nu in Amerika, je hebt specific action committee voor bijvoorbeeld Trump of bijvoorbeeld met al die verschillende partijen hier in Amerika. Als dat overwaait naar Nederland, dan heb je echt een probleem. Waarom? En dat was duidelijk met CDA. Was een miljardair, die gaf 2 miljoen net voor het eind van de campagne. Dat is echt problematisch. En dat moet je echt, dat moet je niet willen. Het was 1,2 miljoen, hè, trouwens. Ja. Ja. Maar over het algemeen is een campagne in Nederland 3 miljoen. Dus dat is de helft. Maar waar zit het probleem? Je zegt heel duidelijk, ja, het is een probleem, maar wat is het probleem? Dan kan je me dat uitleggen. Oké. Jij hebt een zeg maar, een weet ik veel, jij verkoopt fietsen. Ja. En op een gegeven moment is er een regelgeving van, oké, we gaan dit doen met fietsen. Jij hebt de helft van mijn campagne geld gegeven. En dan ga ik een regelgeving geven over fietsen. En dan dan heb jij de mogelijkheid om mij op te bellen. Mm-hmm. En te zeggen, ja, maar luister, dat is echt niet gewoon normaal. Dat gaat gewoon niet door de beugel. Ja. En kan je het even bezetten? De impact van zoveel geld geven. En ik ben half Nederlands, half Amerikaans. En it breaks my heart hoe Amerika nu in elkaar zit. Want het invloed van special interest money is zo enorm. En ik hou mijn hart vast. Hoe dat gaat, dat komt naar Nederland. Dat was echt een precedent. Diegene, die miljardair, mm-hmm. die dat geld gaf aan CDA. Echt waar, I worry deeply dat over gaat waaien. Want oké, dit jaar 3 miljoen. Maar dat is hetzelfde in Amerika. In de jaren 70 was het 40 miljoen. Nu is het 1,5 miljard. 1,5 miljard voor een presidential campaign. En we weten, dat wordt hetzelfde in Nederland. Dat nu is het 3 miljoen voor een campagne. Maar I guarantee you, over 6 jaar is het 8 miljoen. En dan over 10 jaar is het 14 miljoen. En het invloed van geld, dat gaat gewoon sterker, sterker, sterker en steviger, steviger, steviger worden. Dus jij zegt, het baart jou eigenlijk zorgen dat geld eigenlijk de macht krijgt? Ja, nee, maar niet dat ik zorg heb. Het is gewoon zo. Ja, nee, precies. Maar dat gaat hem worden. Dat is één kant van het verhaal. Dat geld invloed heeft op de politiek. Maar wat is het andere kant van? Dan? Nee, dat niet. Ik zeg niet per se dat er een andere kant van het verhaal is. Maar met de stelling gaat over of je nog vertrouwen hebt in de onafhankelijkheid van Jort Kelder. Nadat hij dus. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik bedoel, jij bent journalist. Ja. En als jij dan ook dan geld geeft aan een politieke partij... I mean, in Amerika is dat illegaal. Dat mag je niet doen. Dan ben je gewoon... word je aan de kant geflikkerd. Dat kan gewoon niet. Maar hoe Jort Kelder en ook geld geeft aan een politieke partij... en ook tegelijkertijd zegt... ik kan dit onafhankelijk... Hoe kan je dat... Hoe is dat... dat is gewoon niet logisch, hey. Toch? En degene die hiervoor belde, die zei... je bent een presentator bij de NPO... maar je bent ook nog een privépersoon. Dus in je privé-tijd heb je bijvoorbeeld ook nog een stem. Jort Kelder stemt sowieso voor een partij. Sure. Is dat ook nog iets waar je... Absoluut. Fine. Ja. No. Sorry. Ik wou je niet onderbreken. Nee, ga je gang, zeg maar. Jij belt. Nee. Tuurlijk. Private citizen, do what you're gonna do. Maar hij heeft als een publiek persoon... Jort Kelder is niet gewoon alleen maar een burger. Hij heeft hij heeft echt een platform. En daar zit volgens jou het verschil. Ja, nee, daar, dan heeft hij verantwoordelijkheid. Dan heeft hij eigen responsibility. En you can't... Sorry, my... And then you can't run that responsibility without recognizing the fact that you haven't recognized what your political responsibility is. Yeah. Het spijt me dat ik in Engels zeg, maar hij heeft een enorm platform. Er zijn 5 Nederlanders die zo bekend zijn qua politiek in Nederland als Jort Kelder. Welke 5 heb je het over dan, Jort Kelder? Jesus, now you're really gonna break me. just take me on my word. Oké, 5. Ik weet niet of er 5 zijn, overigens. Ik denk dat er meer zijn. Maar had het uitgemaakt? Want je zegt, je moet je verantwoordelijkheid... Maar hij heeft een enorm platform. Ja, maar je zei ook, sorry, platform... je moet je verantwoordelijkheid nemen. Hij had het uitgemaakt als Jort Kelder gewoon meteen had gezegd... luister jongens, ik ben presentator bij Op1, maar ik doe dit en dit en dit en dit nog bij. Ik heb daar nog wat dingetjes lopen en ik Sterker ga hier nog, zetten. Ja. Doe het niet. Oh. Sterker nog, doe het niet. Gewoon, ik ben presentator. Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Ik ga mij daar niet mee bemoeien. Maar helpt die transparantie? Kun je zeggen, hij mag daar wel zitten of hij kan daar wel zitten, mits je transparant bent? Zou dat al schelen? Ik vind dat heel gevaarlijk. Want dat zie je... Ken je Tucker Carlson van Fox News in Amerika? Ja, zeker. Die is zo gevaarlijk. Die is zo link. Maar die zit daar wel. Hij zit daar wel. En hij zit er absoluut. En zijn methode is... Do you think this is right? Hij stelt altijd vragen. Do you think there should be COVID vaccinations? Do you think that we should be looking at China? En dat is zo link, want... Degene die vragen hebben, die gaan naar hem kijken. En hij is, by the way, Swanson family generation of wealth. Hij is iets van 200 miljoen heir, waar het neerkomt. Mm-hmm. Maar het is link. Ik bedoel, wat willen we van journalistiek? Wat willen we? Wat we willen, of wat ik geloof, is gewoon puur sang sec. Laten we kijken wat er gaande is. En dat niet beïnvloeden, maar het gewoon à la Joris Luijendijk. Gewoon sec bekijken. Agenderen, benoemen niet... en vertellen. Anthropologically investigating who we are. Ja. Dat, ja. Duidelijk. Maar, dankjewel voor je bijdrage, Kelly. Ik moet je helaas afkappen. We moeten nog naar andere bellers. Ja. Maar heel fijn dat je hebt gebeld. Dankjewel. My pleasure. Yes, een fijne vrijdag nog. Marcel, goedemorgen. Jij wil ook meepraten over de stelling. Hi, goedemorgen. Ja, allereerste instantie heb ik zoiets van, misschien dat we iets meer nuance kunnen aanbrengen in het feit wat Jort Kelder doet. Want kijk, voor mij, naar mijn idee is het gewoon, hij heeft wat redacteuren in dienst en die redacteur zat zonder werken, heeft hij gewoon wat werk laten doen voor Forum. Of het mee eens met dat niet, prima. Die heeft hij gewoon doorbetaald. Het wordt nu een beetje gesteld van, hij heeft geld betaald aan die partij. Ja, misschien is dat indirect ook wel zo. Maar ik denk dat we er niet heel veel druk over moeten maken. Daarnaast, een van de eerdere bellers zei ook van, hij draagt zijn politieke voorkeur niet heel erg uit. De vorige beller had het over Tucker Carlson. Nou ja, dat is echt een type die pal achter Trump stond. En dat ook echt wel liet blijken. Volgens mij, Jort Kelder is bevriend met Mark Rutte. Ja. En blijkbaar ook met Thierry Baudet. En ook misschien iemand van de Partij van de Dieren. Maar goed, dat is iets wat hij volgens mij in zijn vrije tijd doet ook. Ik denk dat we er een beetje overtrokken is eigenlijk de aandacht hiervoor. Ja? Ja, ik en vind jij, vind jij wel dat zo iemand dat moet melden? Dat je dan wel moet vertellen van oké, ik zit aan die NPO-tafel. Ik mag hier zitten, want ik ben nog steeds naast journalist mens. Dus ik doe daarnaast nog allemaal dingen. Maar ik moet wel vertellen wat ik allemaal doe. Dat je je nevenwerkzaamheden of nevenuitgaven wel moet agenderen bij het publiek. Ja, ik weet niet of je dat helemaal publiekelijk moet gaan vertellen. Kijk, je zou best in informatie bij een programma of zo op een website kunnen laten openbaren, zeg maar. Ik denk van dat je niet voordat het programma begint van ik doe dit en dit en dit en dit. En dan, maar dan is bij voorbaat de discussie al anders, zeg maar. Dan ga je al heel anders een gesprek of een discussie aan. Dus ik denk dat al... Natuurlijk, ik ben absoluut voor openbaarheid. Ja. Dat is absoluut het probleem niet. Maar ik denk het is volgens mij ook... Ik weet niet of het vanuit zijn... of dat de redacteur is vanuit het NPO of vanuit zijn eigen bedrijf. Dat hij dat weet ik eerlijk gezegd niet. Hij heeft hem zelf betaald. En die redacteur die werkte voor de NPO of was dat ook voor... Die werkte voor het programma dat voor de NPO werd gemaakt. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het volgens mij dan wel een bedrijf van Jort Kelder zelf. Wat we nu weten is dat in ieder geval hij dat geld heeft betaald. En jij zegt eigenlijk de reactie van media is te overdreven en je moet eigenlijk gewoon lekker laten gaan. Nou ja, niet laten gaan, maar ik bedoel, het wordt iets meer nuance aanbrengen kan nooit kwaad, denk ik. En ben jij je vertrouwen in de onafhankelijkheid van Jort Kelder verloren? Nee. Niet bepaald. Wat die eerdere beller ook zei, zolang hij niet heel duidelijk zijn politieke mening gaat verkondigen in de programma's die hij presenteert, de evenementen die voor gaat, zeg maar, dan vind ik het prima. Weet je dat? Duidelijk. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Marcel. Je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan en we hebben het gehad over dansen met Janssen, het coronavaccin, wat toch niet zo goed blijkt te werken als we dachten. We hebben het gehad over de Olympische Spelen en de coronabesmettingen. En we hebben het gehad over Jort Kelder. Komende 2 weken zijn we er niet. Dan kun je genieten van de Olympische Spelenprogrammering. En daarna zijn wij er weer. Ik wens je een heel goed weekend en tot over 2 weken. NPO Radio 1.